Jó estét! Szokatlan csengő hang mi, és múltkor egy hölgytől kaptam ajándékba, aztán elviharzott, még rendesen meg se tudtam neki köszönni, úgyhogy ezúton köszönöm. A Robi egy mesekönyvet kapott tőle. Na, képzeljétek el, most voltam a Dali kiállításom, ami hát mindegy, nem arról akarok beszélni, és előtte könyvesboltba, itt a idegen nyelvűbe, nem is tudtam, megjelent a Boszorkányok pörőjének a teljes angol fordítása. Ezt tudjátok micsoda? A Boszorkányok pörője az a világ egyik leghírhettebb könyvének tartják. Az alapján kutatták az inkvizitorok, hogy ki a boszorkány és ki nem. A démon hogy szállja meg. A világ egyik legnő ellenesebb könyvének tartják. Tehát külön részek vannak arról, hogy miért pont a nők azok, akiket megszáll a démon, vagy akik boszorkányok, és hogy ne dőljünk be, hogy sírnak, a női sírásnak, két dominikánus szerzete sírta, érted, két geci. Onnan jutott eszembe, hogy Facebookomon fölállítottam a 10 számomra legnegatívabb szerzőt. És Hitler, Stalin, Mao nincs benne, mert őket nem tartom szerzőnek. Tehát nem könyvszer. Tudom, Mein Kampf, meg Vörös könyvecske, meg olvastam ezeket, sőt, meg is vannak. De ők nem kifejezetten könyvírók, érted? Tehát tudod, olyan, mint amikor beszéltünk arról, hogyha megcsinálnánk a 10 legnyomasztóbb filmet, akkor abba a háborús filmet nem veszünk be, mert ez egy más kategória, hanem 10 legnyomasztóbb hétköznapi értelembe vett film. Na, és akkor így nem szerző. És akkor ezt a két csávót egy szerzőként, mert szerzőpáros is bevettem, a De Sade-Marquis, meg mit tudom én, Machiavelli mellett, viszonylag hátul kullognak, mert Alfred Rosenberg, Lenint bevettem a 10 legnegatívabb szerzők közé, Calvin János az csak a... De Lenin a szerző? Hogy én vagyok Lenin? Nem, Lenin a... Nem, ez most a narcizmusod egy kicsit rácsúszott erre. A faszta narcizmusom, bazd meg, már 8 éve odajött egy csávó a barátnőjével a színpadra, még a Mikába, és azt mondja, hogy figyelj, fam, kérdezhetek valamit? Igen. Te direkt hasonlítasz Leninre? Tudod? És amikor a kislányom piciként intarziát magyaráztam, és volt egy Lenin fej intarzia, és azt mondja, hogy apa, ez rád hasonlít, akkor kész voltam, bazd meg. Tehát nem hasonlítok direkt Leninre. Tehát Lenin a szerző, de Sztálin az nem az? Aha, igen, bazd meg, szerinte igen. Mi alapján? Te, Ceausescu felesége... Elena. Elena Ceausescu doktorátust kapott kémiából. És szerinted azokat tényleg ő írta? De a Mein Kampfot tényleg Hitler írta? Állítólag Rudolf Hess-szel együtt. A Rudolf Hess-nek diktálta le, de a Hitler írta. Jó, de akkor csak egy könyves szerző, na. Ja, úgy már nem. Jaj, Lenin, hát fontosabb az Lenin irodalmár. Lenin sokat írt. Az irodalmár úr presztízse fontosabb annál sem, hogy egy kurva könyvet leírt, és vissza a leggonoszabb szerző közé. Mondok valamit, ha az lenne, hogy a 10 leggonoszabb könyv a Mein Kampf ott lenne. De 10 szerző közé Hitlert nem teszem, hogy egy könyves szerzőt, bazd meg. Hát, ez a művelt ember, érted? Lenin nem vitte vissza a svájci, zürichi könyvtárba a könyveket, érted? Megtartotta magának, érted? Lenin. Na, Calvin az a negyedik. A kettős predesztináció miatt, aminél én gonoszabb eszmét életemben nem olvastam. A kapitalizmus az csak a plusz. És a harmadik az Nietzsche. A második az Richard Dawkins. És ennyi rend áll az élen, tudod, ez a előrébb van még a boszorkányok pörője szerzőinél is. Na, mindegy, ennyit akartam csak mondani. Cion bölcseinek jegyzőkönyve. Az könyv. És ez a Szergény Nyilusz. Ja, de akkor most... Az is egy könyv. Jó, akkor a jövő héten meg kell, hogy írjad a 10 leggonoszabb könyvet. A 10 leggonoszabb könyvet. Egyébként olvastad a Cion bölcseinek a jegyzőkönyvét? Hát részben olvastam. De minden szavában magamra ismertem. És egy része olyan, amit már elhatároztam és elkövettem, és egy része az olyan, amit még csak terveztem, viszont ott rendesen végig van gondolva. Figyelj azt, hogy fölrobbantják a városokat, meg ilyenek. Hmm. Érted? Na, hát jó. Na, és hogyha már könyvészetnél tartunk, aztán majd rátérünk a témánkra. Találkoztam egy haverommal valamelyik nap, és ott az ilyen könyvmentő kis kocsikat mindig meg szoktam nézni a tereken, és vettem 900 forintért egy 1934-es Szabó Dezsőt. Basszus. Ilyen cuccokat árulnak. És egy részletet akarok belőle felolvasni. A politikai dolgokkal foglalkozó ügyvédről ír. Pont neked akartam. De na. Azt mondja, a törvény dzsungel megbújt ordasa a bolsevizmust követő időben közéleti gengszterré sokasodott. Neve Trajcik Fricik vagy Potyomarek, de ő a legbőgőbb turáni és már fajvédő kohorszokat is alapított. A félműveltségében véletlenül egymásnak botló jelszavakból egy minden szép feltörésére alkalmas, tízmondatú napóleoni, rokamboli ideológiát kovácsol nappali és éjjeli használatra. A cél naponta 10 órát túlórázni a rendes 24-hez, hogy eszközeit szentesítse. Az erőszak és a rágalom a két leghasználatosabb fegyvere, és a politikai gyilkosságoktól igen célirányos véleményei vannak. Gyilkosságokról, bocsánat. Szaranyomtatvány. Ott van minden titkos szervezkedésben, ott mozdít minden vakcélú pucsban. Zsenialitását látja abban, ha piszkos, ártó és hazug. Gyengén átténferget iskolái nyomán felviszket az emlékezetébe, hogy a forradalmak után reakció szokott következni. Hát csinál reakciót. Követeli a középkor gyorsárú ugyanánt való visszahozását, a paraszt megbotozását, az ellentmondás nem tűrő erőszak uralmát minden vonalon. Nyomán fakad a vér, a rágalom, a közéleti szégyen, de mert összeköttetésben van az ország majd minden nyílt és titkos hatalmával, irodája napról napra pompásabban megy. Mert ott nem antiszemita, nem Cézár és nem kalaposinas, hanem minden nyomós érvre együtt hunyorgó fidelis fiscalis, aki bármilyen zsíros kliens, bármilyen ügyét, bármi eszközzel felkarolja. Tehát a feudalizmust követeli vissza, azt mondja, turánibb a turáninál, noha, mit tudom én, ugye a neve alapján nem is magyar, vagy ugye elég fajvédő volt a Szabó Dezső, ezt most nézzük el neki, mert most nem ez a témánk. Olvasom, és teljesen eszembe jut az a figura, amit a Robi szeret mondani Finkensteinről, meg ezekről a figurákról, tudod, ezekről az ilyen háttéralakokról, tudod, akik az ilyen negatív kampányokat csinálják, stb. Robi, bazd meg, és te ezt a 21. századhoz kötöd, meg posztmodern, Szabó Dezső 34-ben, Horthy korszakbeli Magyarországon írja ezt egy bizonyos típusról, aki kurva jól keres ezzel. Vágod? Szóljál már valamit. Milyen típus ez? Na, nevezzük meg ezt pontosabban. Többet is tudunk róla, mint hogy sokat keres. Most ő nem, ez kivételesen nem zsidózás volt. Nem zsidózás tényleg volt. Nem. Tényleg nem. Nem, ebbe, itt most ez nem azt jelenti, nem. Ja. Nem, egyébként egy németes gúnynevet, meg egy tótos gúnynevet sorolt föl, tehát pont nem. Ez, Szabó Dezső keményen zsidózott, ez a írás a speciál nem. Egyébként azt fejtegeti, hogy az antiszemitizmussal hogy visszaélnek, érted, és a német uralmat készítik elő német uralmat készítik elő Magyarországon. Na jó, figyelj, azért legyen... Ahelyett, hogy a rendes, az antiszemitizmus rendes magyar módját kidolgoznánk végre. Igen, jó, figyelj, Szabó Dezsőről azért tudni kell. Nehogy már importáljuk a németektől az antiszemitizmust, amikor mi... Gyűlölte az ilyet. Tömbokunk van, és jobban is tudjuk utálni a zsidókat a saját hozott anyagból. Érted? Mint hogy a németektől vegyük kölcsön. Hát ez milyen már? Én szintén utált. Akik szintén gyűlöltesek. Gyűlölt. Egyébként a Szabó Dezső antiszemita volt, ennél még radikálisabban a német gyűlölő, Habsburg gyűlölő, a Horthy rendszer gyűlölte, szálasiékat és a szélső jobboldali mozgalmakat gyűlölte, liberálisokat gyűlölte, kommunistákat gyűlölte, tanácsköztársaság, hát ezt mondanom se kell. A volt szeretőjét, bazd meg a Kafka Margitot, fiatalon azt kúrogatta, azt utána mindennek lehordta, hogy milyen csúnya nő, miközben ő maga, bazd meg Szabó Dezső, hát enyhén szólva nem volt egy Adonis, érted? Azt viszont mindenki tudta róla, hogy kurva jól eszik. Nézték a kávéházba, hogy hogy eszik. Tudod, ilyen krúdi, szimbád, ez Szabó Dezső eszik, az egy izé volt, az egy ilyen szenzáció, érted? És tudod, hogy halt meg 44-ben Szabó Dezső? Nem volt hajlandó lóhúst enni, és éhen halt. Ott lakott a Rákóczi téren egyébként. Akkor még nem olyan volt a Rákóczi tér, csak szétbombázták. Na, vágod, ilyen csávó volt. Tehát ő senki, tehát most az antiszemitizmusát azért ne, mert ő senkire nem mondott jót. Én nem tudok róla. Adival fiatalon találkoztak, és azt írja, hogy az első pillantásra mélységes ellenszem alakult ki köztünk. Ha, szóval érted azért, hogyha szóval, ha egy 10-es listát állítanánk, tudod, az ilyen szélsőségesen individualista és mindenkivel szemben álló figurákról, akkor Szabó Dezső előkelő helyezést kapna. Az antiszemitizmus az csak egy az egyik a sok közül. Ja. Na. Szóval múltkor hol hagytuk abba? Hát a időutazásnál, meg az időbe való fényképezésnél, ugye? Hát ott hagytuk abba legutóbb, hogy az ember csak a múltba fényképezhet, és csak a jövőbe utazhat. Mert a múlt az feltérképezhető, és a jövő az formálható. Viszont a múltba nem utazhat, és a jövőbe nem fényképezhet, mert a múlt az megváltoztathatatlan, és a jövő az meg kifürkészhetetlen. Tehát a múltból információ nyerhető, és a jövőbe akarat vihető, de a múltba akarat nem vihető, és a jövőből információ nem nyerhető. Ugye? És hogy valójában minden utazás a jövőbe utazás, és valójában minden fényképezés a múltba fényképezés. Tehát, ha elutazol Debrecenbe, akkor is a jövőbe utazol, mert a jövőben fogsz megérkezni. És hogyha belefényképezel a születésnapi tortába, tudod, vagy akármibe, amit fényképezel, csak a múltat tudod lefényképezni, mert a jelenben exponálsz, de a kép, amit alkotsz, már a múlt. Már a múlt. De már ez a közvetlen percepciónál is így van. Mi? Igen. Tudod. Tehát arról van szó, hogy már önmagában a fényterjedési sebességénél fogva, hiszen a fényterjedési sebessége valójában a valóság terjedési sebessége. Ez a valóság mértéke. Tehát amennyi idő alatt a fény valahova odaér, annyi alatt valósul meg az, ami ott van, amott. Annál nincs gyorsabb megvalósulás. Tehát arról van szó, hogy azt hiszem, hogy 6 perc annak az ideje, amíg a napról a fény a földre ér. 8 perc. Ez a 8 milyen perc... Milyen művelt közönség. 8 perc. Ez a 8 perc, ez az, amíg, tehát ha fölrobbanna a nap, az a földön 8 percen keresztül nem lenne valóság. Tehát nem valósulna meg a nap fölrobbanása, hanem itt sütne a nap, és mindenki a legteljesebb legteljesebb kétségtelenségben lenne afelől, hogy a világ rendben van, és hogy a világot a kozmosz uralja, és semmiféle gyanú nem lenne arra vonatkozóan, hogy a világgal kapcsolatban valami elromlott. Mert az alatt a 8 perc alatt, amíg a napról a fény ideér a földre, az alatt a nap felrobbanásának a valósága ér ide a földre. Nincs információ, ami gyorsabban ideérhet, tehát a világ vége a földön 8 perccel később valósul meg, mint a napban. Nincs, tehát valójában a nincs olyan mértékben objektív valóság, hogy amikor a nap fölrobbant, akkor a Föld tulajdonképpen már nincs. De. Még a föld valóságában a nap még 8 percen keresztül van. Van. És hogy ez a realitás mértéke. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a Földön még nem tudják, hogy a nap már nincs. De a Földre még nem jutott el az információ arról, hogy a nap már nincs, de a nap már nincs. Magyarán... Nincs ez a percepció, nincs ez az értelmezés. A nap még a Föld valóságában, realitásában még létezik. Mert a fénysebessége a valóság terjedésének a sebessége. Mert a valóság terjed, igen, és a fény által terjed, és a fénynél gyorsabban nem terjed. És ahogy az információ terjed, a fénynél gyorsabban nem terjedhet, ilyen módon a valóság sem értelmezhető a fénynél gyorsabb sebességgel. Te Robi, ez azt jelenti, hogy a relativitás elméletnek már így a nem szakmabeliek, hanem az ilyen kívülállók számára, mint amilyen én vagyok, az egyik legnehezebben fölfogható, megérthető az, hogy nincs egyidejűség. Tehát két objektum között nincs egyidejűség, ugye? Elképzelni nem tudjuk, tehát maga az a kérdés, hogy most ebben a pillanatban mi van a Marson, értelmetlen, mert nincs ugyanaz a pillanat a Marson meg itt. Ezt magyaráztad egyébként az előbb. Ja. Igen. Hát ami most ebben a pillanatban a Marson van, az nem ez a pillanat. Így van. Az idő, nincs abszolút idő. Így van. Nincs abszolút idő. Ja. Azt mondjuk, hogy a 8000 fényévre látott csillagnak a fénye most érkezik, és te egy 8000 évvel ezelőtti állapotot látsz. Valójában ezt még a múltat. Érted, a múltat látod, nem tudod föltenni azt a kérdést. Nem releváns az a kérdés, vagy értelmetlen az a kérdés, hogy na azon a csillagon most mi van? Nem, azon a csillagon most az van, amit látsz. Ja. Mert az a valóságnak a státusza itt most. Az ottani szemlélőnek más. Igen. Jaja. És ilyen módon az ember, ha mondjuk belefényképez a mély űrbe, lefotózhatja a univerzumnak a bölcsőkorát. Azt a kort, amikor még nem rendezte a gravitáció úgymond kozmoszba a világegyetemet, hanem még káosz volt. Hát még nem voltak galaxisok abban az értelemben, ahogyan ma értjük a galaxisokat. Tehát a fekete lyukak körül még nem csavarodott fel olyan módon a tér, még a galaxisoknak nem voltak spirálkarjai, még nem rendeződött el az anyag a tér és az idő végtelenjében, hanem az anyag felcsomósodva, rendezetlenül, kaotikusan lüktetett az univerzumba. Hogyha belefotózol egy nagyon nagy záridővel az égnek egy sötét zónájába, akkor ebbe a múltba tudsz belefotózni. De bármilyen, és innentől kezdve már könnyebb megérteni azt is, hogy bármilyen fényképet készítesz el, a múltba fényképezel. Még hogyha a melletted álló emberrel szelfizel, akkor is a múltba fényképezel. És innentől kezdve már azt is könnyebb megérteni, vagy fölfogni, hogy bármit nézel, a múltat látod. Mert a fény onnan bizonyos idő alatt jut el hozzád, és mire eljut hozzád, a te percepciód már a múltat rögzíti, nem a jelen pillanatot. Persze ilyen nagyon közel, amilyen közel mi állunk egymáshoz, főleg érzelmileg, elhanyagolható. De filozófiailag mégis érthető. Értem, az okfejtésem. Figyelj. Tehát a múlt az, amiről információt szerezhetsz, de csak a jövő az, amibe akaratot vihetsz. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy téged mondjuk, mert látom a múltbeli képet, ami rólad alkot a tudatom, És olyan kibaszott irritáló, hogy úgy döntök, hogy pofán baszlak. Mire pofán baszlak, a jövőben fog megtörténni. Érted? Tehát az akaratomat csak a jövőbe tudom átvinni, de az információt csak a múltból tudom kinyerni. Igen. De itt megvan a Schrödinger macskája. Nak a Martin Ethelwolf féle változata. Tehát az igen-nem verzióból mindig az valósul meg, amit nem. Tehát az nem valósul meg, amit akarsz, tehát én foglak téged pofán baszni, amire nem számítasz. Tehát ez a izé. De ez most itt, ez nagyon-nagyon mellékzönge, ez az ironikus ellenhatás, egy teljesen más tudományos előadásnak a témája. Maradjunk ennél a másik akadémiai disziplinánál. Figyelj, Robi, most így a poénkodást egy kicsit nélkülözve mondok egy érdekeset. A Mahayana buddhista filozófiában, ami egyébként egy heterogén filozófia volt, tehát nincsen Mahayana filozófia, van persze, mint európai filozófia, azon belül kurva sok minden. Volt egy olyan eszme, vagy nézet, hogy minden dolog olyan gyorsan változik át. Most ezt nem fogom részletesen elmesélni, most csak a lényegét, az anzáját. Minden dolog annyira nagyon gyorsan változik át, hogy mire tudatosítod a látványt, addig az már nem az. Bazd meg, Vasubandhu például a Vimshatikában, 20 verszak szó szerint, azt mondja el, amit az előbb mondtál, csak a fényre hivatkozva. És most nem akarok misztifikálni, hanem azt mondom, hogy ismertek, meg UFO-k építettek, a piramist, a buddhisták ismertek, a kvantummechanikát, lófaszt ismerték. Ez a kvantum halandzsa. Vannak ilyen áltudományos könyvek. Egyik nagyobb baromság, mint a másik. Itt azt akarom mondani, spekulatív úton jött létre ott az az eszme, bizonyos indiai, ind és buddhista, tételeknek a tovább gondolásából, aminek az lett az eredménye, hogy úgy gondolták, hogy mire tudatosítom, hogy Puzsér Robert, addigra már nem az a Puzsér Robert, ergo, és ezt ki is mondják, mindig a múltat látod. Mindig a múltat látod. Ez Krisztus utáni 4.-5. század, amit most mondtam. Ezek a szövegek. Igen, és ezek a dolgok felfoghatatlanok, mint ahogy az fölfoghatatlan, hogy mi van most a napban. Most azt mondod, hogy mi van most a napban, az azt jelenti, hogy a napban most 8 perce, majdnem elbasztam. Most 8 perccel 8 perccel előrébb van. Vagy régebben? Régebben van. Mindig zsidózod magadat, bazd meg, azok okosak. Nem mind okosak. Csak mind kapzsiak. De néveikük okos. Szóval, de hogy valójában ez annak a meg nem értése, hogy a tér és az idő összefügg. Tehát nincs olyan, hogy most a napban. Ezt nincs. Beszéltük az ami alatt, az a 8 perc, ami alatt a fény onnan ide ér, az alatt a 8 perc alatt győzi le a valóság a teret. A realitásnak le kell küzdeni a teret. És a fénynél gyorsabban nem tudja leküzdeni a realitás a teret. Várj, és mit mond ez nekünk a hétköznapi tudatnak? Ez most nem provokatív kérdés, tényleg? Hogy nincs még a, tudod, nincs az a realitás, mert innentől már csak az igazság van, amiben nincs változás. Ugye? Tehát a mi van most a napban, erre a kérdésre a realitás szintjén nem lehet válaszolni, de az igazság szintjén meg értelmetlen a válasz, mert az igazság szintjén nincs értelmezve az, hogy mikor, és nincs értelmezve az, hogy hol. Mert a létezésben nincs változás, és nincs mozgás. Nincs téreltérés, és nincs időeltérés. Nem az igazságból nézve minden csak van. Tehát azt mondhatjuk, hogy a igazságból nézve nincs idő és nincs tér, mert a van csak van. Tehát most a napban is csak van. És ilyen értelemben igaz, hogy most És ilyen értelemben nem igaz, hogy ott, hiszen az ott és az itt az összefüggő létezésben egy lényegű, nincs távolság, ahogyan nincs időeltérés sem, nincs múlt és nincs jövő. Hanem a létezés összefüggésében minden egyszerű és egyértelmű és konzisztens. Tehát nincs olyan, hogy a múltban volt, mert ugyan mi változott azóta, az alatt a 8 perc alatt, ami eltelt, ami a létezést érinti. Semmi. Hiszen semmi nem történhetett a nappal, olyasmi, ami a létezésből a napot kizárja. Legfeljebb, ha tudod, ha a saját tömege alatt, a saját gravitációs tömege alatt összeroskad, lecsúszik a saját torkán, ahogy mondani szokás, és fekete lyuk lesz belőle, és ezáltal az univerzumból önmagát kizárja. De, még ha ez meg is történik, vajon a létezésből zárja ki önmagát? Hát a fekete lyuk, vagy ami a fekete lyukon túl van, az a létezésen kívül van? Vagy csak ezen az anyagi téridő anyag mátrixon van kívül? Ez is egy jogos kérdés, hogy ami a fekete lyukon túl van, ahová lecsorog az a mennyiségű anyag, meg a tér, meg az idő, meg az energia, meg a fény, mindaz, ami nem hatol ki a fekete lyukból. Az ugye ellentmond a fizikának, mert hogy ugye az abban eltűnik, azáltal annak a fekete lyuknak tömege kéne, hogy képződjön. De mégiscsak egy űr képződik a helyén. Érted? Nem egy tömeg. Nő a gravitációja, de nem mégsem képződik belőle tömeg. Na most ahova kerül az az anyag, amikor a fekete lyukba belezuhan, ahova kerül a tér, az idő, az energia, a fény, mindaz, ami a fekete lyukba belezuhan, az a valóságból zuhan ki, vagy csak ennek az univerzumnak a téridő anyag összefüggéséből, a téridő kontinuumából zuhan ki. Na ez például egy kérdés, hogy ami azon túl van, mondjuk egy másik dimenzió, nyilván nem tudjuk fölfogni. Az a realitás? Kezelhetjük realitásként? És hogyha nem realitás, akkor ugyan mi? Mert erre nincs fogalmunk, hogy megnevezzük. Akkor az mi? Hiszen nem nyerhetünk ki onnan információt, tehát semmi nincs, semmilyen információnk nincs, ami alapján definiálhatjuk. Na most, elnevezhetjük. Most, ha jól értelek, most kezd, így gondolkoztam azon, hogy miért beszélsz erről, és hogyan, meg mit mondasz, de most már kapizsgatom, te ezeknek a tudományos állításoknak, természettudományos állításoknak a filozófiai és a filozófiaiból lecsorgó köznapi gondolkodásunknak a konklúzióit keresed. Mit mond ez nekünk? Ez lenne a kérdés, ugye? Mit jelent az, hogy valóság? És így tovább. De akkor tudod, ide eljutunk, hogy hát ez ilyen blődli, szar, banális közhelyekhez, hogy hát Robi, minden csak fogalom kérdése, minden csak relatív, ami egyébként kurvára igaz a fogalmakat illetőleg. Hát gondoljatok bele, tehát aminek nevezünk egy dolgot, azzal adunk neki egyfajta valóságot, mert a fogalomhoz, a fogalmi kerethez tartozik egy halom, asszociáció, narratíva, sok minden. Most elmegyek a mecsekbe, vagy a Mátrába kirándulni, és találok egy nagy ótvaros kőhalmot. Ha azt mondom, hogy várom, már nem ótvaros kőhalom, érted? Szóval kiderül, hogy bazd meg nem is várom, és már mindent elképzeltem, hanem ott egy téglagyár volt, bazd meg csak lebontották, már megint más a képzetem. Tehát mit minek nevezünk el? Na most ez ilyen köznapi szinten is működik, most akkor ezt most vigyük át ezekre a... De nem tudjuk átvinni, bazd meg, mert a matematika fölött áll a nyelvnek. Hát mi csak bölcsészkedni tudunk, azt is szarul. Hát kocsmába, ugye? Hát ilyen kocsmai nívón. De, mert ha most itt izét olvasnánk, tudod, hát mindenki kimenne. Már így is mentek ki páran. Ha kifizették a jegyet tőlem, bárki elmehet, tehát sőt, még jobb is, mert előbb véget ér a meló, de hogy nagyon nehezen, tehát igen, nagyon nehezen. Szerintem egyébként érdemes rajta gondolkodni, ebbe igazad van, de oda lyukadunk, hogy nincs valóságfogalmunk, és a valóságnak nincs definíciója. Az igazság az pedig megint más, ugye erről beszéltünk, emlékszel hány éven keresztül, hogy más a valóság, más az igazság. Egyébként még vicces formában, annak idején én mondtam a Robinak, hogy nevezd az ilyen fél stand-upoló műsoraidat izének igazságsónak, így ellenpontozni a valóságsó nevű fasságokat, érted? Vagy trash-t. És akkor itt tulajdonképpen, ha most ilyen ja, tudod? Na, bazd meg, eszembe jutott. Figyelj, ez egy sokkal fontosabb. Így Oppenheimer, meg Hiroshima, így visszautalva. Az az áldozat, aki azonnal meghalt az atomrobbanásba, a szubjektíve mit élhetett? Tudnélik, előbb semmisült meg totálisan, mint hogy az idegrendszeré bármilyen ingert fölfog. Érted, amit mondok? Nem lehet rossz. Tehát még csak... Nem, ezt szó szerint mondom, tehát ezt ér szó szerint, hogy nem lehet rossz. Most mi nekünk a konnotációink a rosszhoz, azok szenvedés. A szenvedés által értelmezhetően. De itt még az sincs, hogy egy pillanat alatt, mert pillanat se volt. Na igen. Tehát... Hanem tudod, az a villanás, amit messziről meglátnak, az neki, aki ott van közel, már a naphőmérséklete. Amiben ő ellobban. Semmit nem lát. Semmit nem. És semmit nem is érez. Semmit. Semmit. Hanem így egyszerűen a naphőmérséklete megtörténik veled, az azt jelenti, hogy olyan gyorsan lobbansz el, hogy az idegrendszer, az idegpályád nem tudja a meleget közvetíteni az alatt. Ja, ja, ja, erre utaltam. Figyelj! Na, holokauszt, eutanázia. Igen, nagyon... Kollektív eutanázia. Igen, igen, de hogy ez erre azt mondhatnád, semmiképp nem mondhatod, hogy ez rossz. Azt mondhatod, hogy az élőknek a konnotációja ezzel kapcsolatban, hogy ez egy fiatal ember volt, még csak 25 éves volt, éppen vitték volna el kamikázénak, még előtte volt az egész élet. És ahelyett, hogy beültették volna egy repülőgépbe, ami belevezetett volna egy hadihajóba, ha le nem lövik, ahelyett így elvillant, anélkül, hogy bármit érzett volna. Na ez egyébként az ilyen csúsztatás, ilyen háttérhatalmi, háttérfigurák általi szóhasználat, és manipulálja a közvélekedést, és mert azt is mondtad, hogy ott volt egy terhes anya, akinek a gyerekét majd 30 év múlva viszik el kamikázénak, vagy 20 év múlva, na, azért 30, az már öreg. Ne, érted? Annak a terhes anyának de a gyereke. De te a 25 éves csávót mondtad, bújtatott japán ellenes amerikai zsidó propagandát. Én nem akartam, most. Én nem akartam bújtatni, de sajnálom, ja, hogyha úgy érezted. Minden esetre az a helyzet, hogy az nem feltétlenül rossz. Biztos, hogy a mi konnotációnk arra vonatkozóan, hogy valakitől elvettek ennyi évet. Vagy elvettek egy... Az életet. Egy sorsot. Az a mi fejünkben, a mi értelmezésünkben gonoszság. De hogy ott abban tehát a konnotáció nélküli, értelmezés nélküli puszta létezésben, ahol akárhogy is az emberi szenvedés a rossz. Vagy a bármilyen szenvedés, mert állat is szenved, nem? Igen, az állat bár is máshogy, mint máshogy nem tud olyan módon szenvedni, mint az ember. Mert nem tudja, hogy szenved, nem tudja, hogy halandó, nem tudja, hogy meg fog halni, nem tudja, hogy lehetne úgy, hogy nem szenved. Ezáltal a szenvedése is csak olyasmi, mint hogyha a világban történne valami borzalmas. Tehát a betegség nem különbözik a rossz időtől. Érted? Hiszen nincs értelmezve az, hogy most én velem van baj, vagy a világgal van baj. Vagy a világ, plusz ami majd elmúlik, plusz, vagy nem múlik. Igen, plusz, igen, így van. Plusz nincs jövő, plusz, nincs képzett a jövőről. Bár ezt is csak mi képzeljük az állatokról. Egy indián sámán nyilván nem ezt mondanám, mert számára emberszerű gondolkodó lények. Más, mint mindegy, tehát ez már ilyen ez már mi tudatunk, de kétségtelenül, hogy tök más az állati elme, és ráadásul erre még rájönnek bizonyos fajoknál tök más. A Daniel Dennett írja, a micsoda, aki egyébként egy hallatlanul zseniális fazon, csak egy geci, de ez most mindegy, írja a Micsoda elmék című könyvébe, hogy barom érdekesek azok a kísérletek, hogy az egyik pávián a fél heréjét letépte a másiknak, és azt csak úgy nyalogatta, mintha csak egy pici sérülésről lett volna szó. Tehát olykor még a fájdalom érzet sem olyan, mint nálunk. És egy biológus ismerő, egy tengerbiológus barátom mesélte, tényleg ő mesélte, így pont ezekről, aki a könyvelő 4 napját írta, és aki a rohadt Puzsér miatt mindenki egy velem azonos személynek tart, pedig látta őt a lányom is, meg a feleségem is. De bazd meg, ha Horvátországba vett házat, akkor nekem van egy házam Horvátországban, és nem tudok róla. Ahelyett, hogy ott nyaralnál, baszod. Ahelyett a képzeletbeli barátodnak igott. Szóval ez a... Biztos, hogy megvette? Ja. Láttad a szerződést? Még nem voltam abban a házban. Ó. Csak írta nekem. Na mindegy, most is ott van, azért nem beszélgetünk pár hónapja. Na, és ő mesélte nekem, hogy volt olyan, aki meghalt, tehát lövést kapott, és nem volt a sérülése, nem hogy halálos, még súlyos se, és meghalt attól a tudattól, hogy őt lelőtték. Ezen most itt, jábor, van ilyen. Van olyan, hogy volt egy csávó, aki meg úgy nyírta ki, 60-as évek bűnpere, azt hiszem, úgy nyírta ki a feleségeit, hogy halálra csiklandozta őket. Azért ez már ilyen kételkedve. Olvastam, ezt nem a barátom mesélte, olvastam az újságban. Aha. Jó, ezzel csak azt akarom mondani, hogy a tudat nagyon sok mindenre képes, tudod? És ez nem kell izének lenni ilyen szélsőséges idealistának, mint materialista, akkor az idegrendszerünk úgy van felépítve, és faszom, az meg ki lehet nyilván magyarázni. De ezek a jelenségek, ezek léteznek. Na de visszatérve, Robi, hogy most ez, hogy a múltban na, és azt magyarázza itt nekem a múltkor a jó ember, hogy a múltba sose mehetsz vissza, mindig az időbe utazol, az idő egyirányú. Tudom, termodinamika, meg entrópia, oké, értem. De vannak olyan elméleti fizikusok, akik állítják, hogy elvileg utazhatsz a múltba. Nincs meg hozzá a matematikai apparátusom, nem tudom, de vannak ilyen... Értem. Itt van egy ismeretterjesztő könyv, Paul Davis, hogyan építsünk időgépet. Ez egy de kurva sokan írtak erről, sokan, hogy busz, ezek gondolatkísérletek. Most az ismeretterjesztő meg a szórakoztató irodalomtól ez nem elvonatkoztatva. Annak van két tudományosan alátámasztott know-how-ja, vagy hát módja, hogy hogyan utazza a jövőbe az időben. Már gyorsabban annál, mintha vársz. Vársz és öregszel. Az egyik módja az az, hogy föl kell gyorsulni, meg kell közelíteni a fénysebességét. A másik módja az, hogy pályára kell állni egy fekete lyuk körül. De ha szaladsz és nem állsz, akkor is gyorsabban utazol a jövőbe. Nem? Ja, hogy el kell hagyni a Földet. Nem utazol gyorsabban a jövőbe attól, hogy nem kell elhagyni a Földet, nem erről van szó, hanem egy kritikus mértéknél jobban meg kell közelítened a fénysebességet, ahhoz, hogy gyorsabban tudj utazni. Tehát ahhoz, hogy a Föld, attól, hogy a Földön rohangálsz, nem halad gyorsabban az idő neked szubjektíve, mint nekem, aki itt ülök. Nem. De ha átlépsz egy bizonyos sebességet, ami már nagyon közel van egyébként a fénysebességhez, tehát már úgymond megközelíted a fénysebességet, ott meghajlik neked az idő, ahogyan a fekete lyuk körül. Na most mi a know-how-ja annak, mert én nem ismerem annak a fizikai elméletét, hogy hogyan kell a múltba utazni. Mi a módja ennek? Olvas, van egy természettudományos képzettséggel rendelkező ember? Igen. Akkor nyilván... menj haza, most! Menj a picsába innen! Senki nem kíváncsi rád! Miért jöttél ide? Nem, én kíváncsi... Van olyan elmélet, tudtam már, hogy a múltba lehet utazni. Van. Bólogat. Gyorsabban kell haladni a fénynél, mondja nem lehet gyorsabban haladni a fénynél, tehát ugyanott tartunk, hogy magyarázza itt nekünk a fizikus barátunk, aki idejött valamiért, talán azért, hogy itt legyen, magyarázza, hogy ahhoz, hogy múltba utazzunk, föl kell gyorsulnunk nagyobb sebességre, mint a fény. De mivel ez lehetetlen, annál a paradoxonnál tartunk megint, amit, vagy annál a, hát még csak nem is paradoxon, azt mondhatom. Szóval, hogy ott tartunk, hogy nem tudsz a múltba utazni. De tudunk. Hogy? Marcel Proust eltűnt idő nyomába. Neki a űrhajója a Madeleine nevű sütemény volt, amit a tejába mártogatott. Jó, és visszament, bazd meg, a múltba. Azért, mert az és az illat, a sütemény illata felidézte benne, megnyitott benne emlékeket. És szubjektíve visszament. Igen, mert ahogyan én is azt tudom mondani, hogy ne kiabálj velem most már, adjál egy kicsit. Visszatok regresszálni a gyerekkorba. Aha. De ugye nem utazom vissza az időben ilyenkor, hanem csak úgy a belső szubjektív lényemben, az érésemben kvázi visszalúpolok egy korábbi érettségi státuszomba. Nem erről van szó a Proust-i emlékezet esetében, baszkikám, amit mondasz. Te most Freuddal kevered. Kurvára nem. Hanem fölidézi azokat a tudatállapotokat, és tényleg nem regrediál. Én is mindig regresszált mondtam, aztán egy művelt ember kijavított, aki pszichológiát végzett, jelesül a Tibi atya. Az előbb még kultúrember voltál, hát 5 perccel ezelőtt. És már nem tudsz visszautazni. Szóval figyelj, Robi, tehát itt nem arról van szó, hogy nem regresszusról van szó, hanem konkrét belső tudatállapotoknak a rekonstrukciójáról. Ami nem azonos, tisztán nem arról, hogy ne bántsa, és kisgyerek kialakulok, hanem fölidézel, neked egyébként soha nem volt ez, a pszichológia, a kísérleti pszichológia nevezi Proust-i emlékezetnek. Még mérések, én egyébként tanulmányok, a szakcikkeket pszichológiai folyóiratokban olvastam erről, mert volt olyan hallgatóm, aki erről írta a dolgozatot. És statisztikai kísérleteket állítottak föl, hogy mi az, ami ezt leginkább előidézi. Van, akiben még színek, hangok is, általában az illat és az íz leginkább. Ez azért van, az illat és az íz leginkább, mert ezek fogalmatlan élmények. Márpedig a tapasztalás, ami értéked, amivel felülírod a múltat a jelennel, és ezáltal a jövőt képezel magadnak, az fogalmi. Nyelvi fogalmi. Tehát nyelvi fogalmi élményekkel írod felül a múltat. Nem az élményanyaggal írod felül a múltat. Nem a tudat befogadó funkciójával, a tudatba beépülő tudattartalommal írod felül a múltat. Igen. Hanem annak az intellektuális, fogalmi konnotációjával írod felül a múltat. Nem intellektuális. Az értelmezéssel írod felül a múltat. Már, és azáltal, hogy az értelmezés, tudod, az van, hogy van egy fogalmi mező, és arra te ráfektetsz egy újabb fogalmi mezőt. De most a jelent mondod, hogy és a arra következőre egy újabb fogalmi mezőt terítesz rá. Bocs, figyelj, mert elvesztettem a fonalat. Most arról beszélsz, hogy azért nem tudunk rendesen emlékezni, mert a jelen fölülírja a fogalmi mezővel a múltat. Tehát ha most azt mondod, hogy visszaemlékezem a 10 éves koromra, akkor nem a 10 éves korod tudatállapota jön elő, mint a Proust-i emlékezetbe, hanem a mai jelenbeli állapotodból konstruálsz fogalmi alapon, és az emlékeinkre emlékezünk, hanem az emlékezésünkre emlékezünk. Melyik? Nem arra emlékszel, ami történt a múltban, arra emlékszel, amikor legutóbb felidézted, ami történt a múltban. Legutóbb, amikor felidézted, nem a múltra emlékeztél, hanem arra a momentumra, amikor azt megelőzően legutóbb felidézted. Ez a és nem Prusti, ez a nem Prusti. Igen, ez igen, a köznapi ez a fogalmi, igen, ez a fogalmi, ezáltal, mert mindig a konnotáció az, amivel felülírod az előző élményanyag konnotációját, sosem az élményanyagot, hogy nagyon rövid ideig él az élményanyag, nagyon rövid ideig, pár napig. Pár nap után már csak az emlék él, és aztán már csak az emlékre emlékszel. Aztán már csak az emlék emlékére emlékszel. Aztán az emlék emlékének az emlékére emlékszel. És így módosul is az emlék, ráképződik az én leginkább egy idő után már úgy emlékszik, ahogy emlékezni akar, ahogy az őt igazolja. Csak hamis emlékezet létezik. Adott esetben úgy emlékszik rá, ahogy az szórakoztató belőadni, vagy neki jobban esik arra emlékezni, vagy ahogy az őt jobban megerősíti abban, amire emlékezni szelektál akar. Szelektál és újra konstruál, ez a lényeg. Így van, így van. Viszont a Prusti értelemben, viszont a Prusti értelemben vett emlék. Mindjárt visszatérünk, csak ezt kiegészíteném. A kísérleti pszichológia sztálini és orwelli emlékezetnek nevezi el a hamis emlékezet két fajtáját, de nem tudják megállapítani, hogy mi a kettő között a különbség. Tehát a teljes teljes eltörlés és újraírás, vagy pedig a jelen konstrukció alapján való újrarendezés. Ez lenne a sztálini. Érted? Hogy a koncepciós pereket hozza Daniel Dennett példának. Ezek persze ilyen vicces, ilyen vicceskedő, fekete humorú elnevezések a kísérleti pszichológiában a hamis emlékezet két fajtájára. De csak hamis emlékezet van ebbe, ez a poén, érted? Csak, nem, csak kísérletek azt igazolják, hogy nem tudjuk, hogy melyik típusú van igazából, de mindig, ha, mindig újra konstruálod a múltat, ez a lényeg. Hát az, ami, az, amire emlékszünk, az soha nem a múlt, hanem a múltnak a konnotációja, amit képeztünk a múltra. És ez, hogy most látlak, és te a múlt vagy, csak jelennek élem meg, ez egy más vagy. Ez más. Egy, ez már más. Mert most nem emlékezel rám, hanem most te kvázi regisztrálsz engem. A múltat. A múltbeli állapotomat, de ez elhanyagolható, amennyire az a múlt. Az időegység miatt. Igen, igen. Igen. Tehát, de a Prusti emlékezet ehhez képest a tudatnak egy olyan percepciójával dolgozik, ami nem fogalmi, hanem érzéki. Érzéki. Még az állati, érzéki. Még az állati világba, az állatvilágba vezet. Már az állatvilágban megvolt. Ezek a szagok, ezek az ízek. Ezek közvetlenül hatnak olyan módon az agykéregre, az értelem kiiktatásával. És amikor megérzed azt az illatot, amit amellett a, nem tudom, 15 évvel korábban éreztél abban az élethelyzetben. Én a múltkor velem volt az, hogy sétáltam ez Madeirán volt, sétáltam Madeirán a sétáló utcában. Burzsúj. És ott egy... Muszáj volt. És ott egy nőn megéreztem az anyám parfümjének az illatát. Az anyám meghalt most már 4 éve. És az illat az föltámasztotta a halott anyámat. Egy másodperce kb. Amíg éreztem, újra olyan közel volt hozzám az anyám az érzékeimben, amilyen közel nem éreztem őt a halála óta. És aztán én utána már követtem azt a nőt, egy pár volt egyébként, egy nő a férjével, de a nő árasztotta magából az anyám parfümjének az illatát. És utána én mentem utánuk, mert még akartam egy kicsit érezni, még egy kicsit fel akartam támasztani az anyámat ennek az érzéknek az erejéig. Ez a Prusti emlékezet. Abszolút. Ez, ez, ez azért képes ilyen élénken megőrizni valamit, mert nem fogalmi, nincs alávetve a konnotációk és a rekonnotációk és a re-rekonnotációk inflációjának. Robi, figyelj, nem eseményeket rögzít, mert eseményeket szavakkal mesélsz el, hanem érzéseket. Igen. Nem eseményeket, igen. Ugye? Amikor hétköznapi igen. módon emlékezünk, adatokat és eseményeket hozunk elő. Igen. Igen. Ez meg igen. nem. Mert az konnotálható, mert az értelmezhető, mert a tudat azt tudja rögzíteni. És van valamit nem tudsz beleírni a regénybe, még a plusz se tudta az illatot beleírni a regénybe, csak körülírni, és újra körülírni, és újra körülírni, és egyre szűkebben körülírni, egyre közvetlenebb fogalmakkal utalni rá, de csak utalhat rá. Mert az illat az, ami közvetlenül, mert az valahogy olyan módon hat az agykéregre, méghozzá az agykéregnek erre az állati részére, nem erre az értelmezett frontális lebenyre, hanem erre a zsigeri. Robi, a költészet, szavakkal a költészet a szinesztéziát használ, az közelíti meg aránylag legjobban ezt a... Igen, de valami. Az is nagyon gyarló az módon. Is, igen, igen, igen, igen. Mert hogy ez, ebben a vonatkozásban a, ezek a fogalmi szigetek, amik között mi hajózunk, ezek absztraktak. Nem közvetlenek. Így van. És az illatok, meg az ízek világa, az közvetlen, az érzék. És a hangok, meg az egyik barátom, színek. Az egyik barátom, az amikor már sejtette, hogy az anyja nem fog örökké élni, lejegyzetelte az anyjának az összes receptjét. Hogy amikor majd az anyja nem lesz, meg tudja főzni magának az anyja főztjét. És ezáltal az anyja ott maradjon vele. Még túlélje őt az életen túl. És lejegyzetelte az összeset, és azóta is az anyja főztjét főzi meg magának, kvázi túlélt benne az anyja, és ezáltal ezekben az ízekben, ezekben az ételekben, ezeknek az ételeknek az élményében ő valamit konzervált, valamit megőrzött magának az anyjából, mintha egy befőttet készített volna belőle. Ami fölnyitható, ami megőrzi neki. Te figyelj, a megszállott... Most arra lyukadtam ki, hogy ha most nem a mi világképünk alapján nézünk... Egyébként milyen szépeket mondtál, baszki, teljesen lemostál itt a placról. Menj a picsába. Hát ez a... De nem, tényleg, kurva jókat, amiket én is élek. Nekem nagyon sok a szinkronicitás élményem baszott sok, és a Prusti emlékezet élményem. Csak a Prusti emlékezet élményem, az a bajom, hogy nem tudom tudatosan rekonstruálni. Tudod, az vagy jön, mint a szellem érintése, vagy nem. De és az jutott eszembe, hogy a démonok, meg az ördög, stb. Tudod, hogy azok lehetnek rossz gondolatok, ha mondjuk egy középkori teológus szemével nézem, mondjuk itt a kedves szerzőpárnak a szemüvegét vesszük, akkor 15. század vége, akkor 16. eleje, akkor, és egy ilyen illatíz megszállja az embert, az olyan, nem véget, hogy Proust, aki 19. század végi volt, és nem tudta ezt hova tenni tudományosan, mert ez mostani kutatásoknak a témája. Ő ilyeneket mondott, hogy a kelták, hogy a szellemek előjönnek a sírokból, érted? Meg ilyen animizmus ehhez hasonlította, érted? Olyan, mint egy szellem megszállt volna. Egyébként azt meg észrevettem, hogy ha bennem közvetlen szagélmény nélkül jön ez elő, mert oké, te ki tudtad húzni, ameddig a nőt követted. Egyébként teljesen ilyen novellisztikus, persze tovább is lehet azért gondolni ezt, hogy így észreveszik, hogy nézd bazd meg a izén, a kopó így a szagával. És szóval, hogyha nincs külső inger, akkor egy másodperc. Mert a jelenlegi tudatod, azt a múltbeli tudatot, mint egy idegen testet kilöki magából. Kilöki. Tudod, a nagymama kakaójának az illata, és mint ha ott lennél, és kész is a jelen, az kitör, kilöki ezt a cuccot magából. A Proust teljesen el volt tőle ájulva, hogy neki ez sikerült. Tehát ezek ilyen félig extatikus élmények, hogyha fölfokozódnak, hát bazd meg, föltámasztod a halottakat, meg a régi halott önmagadat, érted? és állati érzelmi intenzitással bírnak, tehát ilyen iszonyú érzelmi energiákat képesek fölhozni. Tehát például a szívtájékot érzed, hogy tényleg a szívben van a központ, tehát ilyen konkrét érzetek jönnek elő. Ilyen nagyon archaikus az egész. De állítólag hangok meg színek is előhozzák, csak kisebb statisztikai, tehát az íz meg az illat, mert az még ilyen nagyon, tehát az a legarchaikusabb. Egyébként figyelj, az illatoknak nincs nevük egyedül. Már fogalmi kategóriákra gondolok, mert mit tudom, az íznek van, hogy azt mondod, hogy keserű, édes, savanyú, a ízének, érted, a színnek van, hogy piros, meg lila, meg mit tudom én, sárga, meg izé, és a hangnak is, stb. Mély, meg magas, meg ilyen. Most az illatnak nincs. Az csak konkréthoz, mert narancs illata van, érted? Nincsen az illatoknak absztrakt nevű. Nekünk laikusoknak nincs, de akik ezzel foglalkoznak és gyártják ezeket, azok meg tudják nevezni. De ők is fűszerek, csak valamihez... Ezek is fűszerekből állnak valójában. Mondj egy ilyen illatnevet. Bergamont. De azt hogy gyártották ezt a nevet? Hát nyilván van valamilyen növény, aminek az illóolaja az eredetelnek. Az illatok nevei azok csak konkrét tárgyakhoz kötődnek, nincs absztrakt illat. A piros az egy absztrakt, bazd meg. Nem azt mondod, hogy alma színű, hanem piros, érted? Az egy kurvatág valami, ráadásul az egyiptomiaknál Jeser szó, az izé, vagy Desher, bocsánat, Jeser a szent, a Desher szó az izét is jelentett, narancssárgát, bíbort, izé, minden, így vöröset, sivatagi, téglaszint, minden. Miközben a festményeken megkülönböztették ezeket a színeket, de ugyanazt a szót használták rá. Érted? Na, a színeknek van, a hangoknak van. Egyedül az illat az az érzék, hogy nincs ilyen absztrakt neve, mert ha azt mondod, hogy bergamot, vagy narancsillat, azt a narancshoz kötöd, kutyaszar szaga van, azt a kutyaszarhoz, érted? Csak konkrét, nincs igen, általánosabb. Nincs felsőbb nyelvi osztályozása. A szaknyelvben bizonyára van. A faszt, nincs. És ezt még le is írják ezzel kapcsolatban, hogy a illatnak nincs. Hát szaknyelvben most létrehoznak, figyelj, bazd meg, a filozófia, stb. Ezzel kísérletezett, hogy létrehozunk műnyelvet. De az nem élő, az csak egy szakmai közegnek a műnyelve. Ez egy ezoterikus belső nyelv, érted? Na mindegy, jó, szóval így lehet az időbe visszafele utazni. Hogy igen. Most... A szubjektív élménybe bele zuhanhatsz újra, hogyha felidézel az agyban valami lenyomatot, ami lenyomat nem fogalmi, hanem, de egyébként a zene is képes erre, mert az sem fogalmi. De a hangoknak van ilyen, hogy... A zene képes arra, főleg, hogyha azóta nem hallottad, és újra meghallod, hogy felidézzen egy érzelmi állapot. Ez a Proust-i emlékezetet, igen. De egyébként mondom, mondjuk egy fotót látsz, az is képes erre, csak sokkal ritkábban és gyengébben. Na, mindegy. És mi van akkor, hogyha ez csak a tudomány mai állás, és majd mit tudom én, 1000 év múlva egy szupercivilizáció kideríti, hogy akkor tényleg valami átment valami féregjukon a nem tudom a múltba, érted? De az fölbontaná az egységes és oszthatatlan valóság képzetét. Hát na és, az egy szubjektív dolog. Mert hogyha a jövőbe utazol, az nem bontja föl a valóságot, hiszen a jövő formálható. Ha te a jövőbe utazol, és a jövőben hozol létre valamit, az a jövő lesz, amiben te beleöregszel. Egy azon jövő. Nem hasít le párhuzamos idővonalat. De ha a múltba utazol, és azon módosítasz, az párhuzamos valóságot, párhuzamos univerzumot hasít le. Na most valószínűleg azért nem lehet, mert nincs még egy valóság. Csak ez van. És ez adja a valóságnak a szentségét. A valóság ugye profán, de van szakralitása. Várj. És a szakralitása abban áll, hogy a milliárd megszámlálhatatlan mennyiségű lehetőség közül ez az egyetlen aktuális megvalósulás, az egyetlen realitás, ami tényleges. Ja, hogy te az azt összes mondod, többi, az Isten összes többi végtelen gondolatai közül ez a teremtés. Így van. Fordítsuk ezáltal teológiai nyelvezetre. Mert bár az igazságra mondjuk azt, hogy szakrális, és a valóságra, hogy profán, tagadhatatlan, hogy a valóságnak van bizonyos szakralitása. És ha van, akkor az ez, hogy az egyetlen valóság. És ezért nem tudsz a múltba utazni. Mert az a valóságot relatívvá tenni. Márpedig a valóság, ha nem is abszolút, hiszen minden nézőpontból különböző, hisz csak az igazság abszolút, Isten nézőpontja, hogy úgy mondjam, mégiscsak van egy egyezményes közege, amelyet mindannyian elismerünk, amin belül a magunk szubjektív valóságát konstruáljuk. Kivéve a skizofrének. Az igaz, hogy ők nem ismerik el. Ők egy, és ha nekik ők egy ténylegesen van igazuk, másik valóság. És ha nekik van igazuk, bazd meg. De igazuk van, hiszen az az ő igazságuk. Csak az mégiscsak egy szubjektív igazságuk van, de nem valóságuk. Nem valóságuk, ja, hanem igazságuk. De figyelj, Pilinszky mondta Auschwitzra, hogy blaszfémia annyiban, hogy megtörténhetett, és szent annyiban, hogy megtörtént. Ha jól, most jutott eszembe. Na így értette. Most hogy, jutott eszembe. Hogy nem szent, biztos, ahogy, hogy ez a pontos szent, idézet. Ahogy minden, szent, ahogy minden szent, ami megtörténik. Mert az egyetlen megvalósulás, ami kitörölhetetlen, megváltoztathatatlan, és úgy van, hogy ami a múltban történt, azt az Isten sem változtathatja meg. Az Isten sem. Nem írhatja fölül saját volt. Ami a múlt. Mert a múlt az örök létbe ivódott. Tulajdonképpen Istenbe ivódott, olyan, mintha Istennek egy ránca képződne. Hogyha képződik az arcodon egy ránc, az a ránc azért képződik, mert történt veled egy olyan életesemény, most nézzük ezt spirituálisan, ami egy ráncot vájt az arcodba. Te azt már nem tudod a múltban kitörölni. Az már vele, azzal együtt kell élned. Az a sorsod. Na most az Isten arcába vájt ránc, ugyanúgy az Isten sorsa, ami a múltban történt, bármi is történt, megmásíthatatlan, mert a múltban nem lehet utazni, és mert a jelen egyetlen, és a realitás egyetlen, és ezáltal szent, nem azáltal, amilyen, ahogyan Pilinszky mondta, gyalázat, hogy megtörtént. Azt nem, azt gyalázat, hogy ez történt. Megtörténhetett. Az a blaszfémia, hogy ez egyáltalán megtörténhetett. És azt mondta, hogy szent, amennyiben megtörtént. Gyalázat, hogy ez történt, szakrális, hogy megtörtént. Hát, érted? Tehát nem lett volna szabad, hogy ez történjen, igen, de bármi, ami történik szakrális, ezáltal ez szent. Egyébként elképesztő, hogy mennyire kriptojudaista a gondolkodásod. Ami döbb. De ne, na ez most nem trollkodás. Ezen nem kell csodálkozni. Szoktam ezen, de nem, döbbenetes. Robi, honnan jönnek azok az elképzelések a kultúránkban? Akár a science fiction, akár az ilyen elvadultabb misztikus cuccok, most nem a keresztény misztika, mert az biztos nem mondana ilyet, de mondjuk ilyen hogy visszafele is átírhatod a dolgokat. És amikor átírtad, a múltat teljesen eltörölted, akkor, most nem a kommunista értelemben, mert az csak az emlékek eltörlése, hanem akkor úgy, a taró kapcsán ezen pontja röhögtünk, akkor úgy érzed, hogy mindig is az volt, tehát visszamenőleg változtattad meg a múltat, és úgy érzed, az érzés az, hogy de hát ugyanolyan szent, mert mindig is az volt, noha valamilyen értelemben istenként, időutazóként, faszom tudja miként, szuperhősként, most ezek gondolatkísérletek, mégis átírtad. Honnan jön ez a hihetetlen eretnek gondolat? Az ördögtől? Hogyha isteni az, hogy a múlt nem változtatható, honnan jön a tudatba maga az a vágy, maga az a félelem, maga az az elképzelés, amit annyian megírtak, hogy megváltoztatod a múltat? Nem úgy, mint a történész, nem átmagyarázom, felülírom, újra konstruálom, ez az az emlékezés. Az de nem más. Lehet, hogy ez a jó... tényleges múltat. Nem lehet, hogy ez a múlt, nem lehet, hogy ez a múlt jóvá tevésének az igyekezetéből ered? Hogy lelkiismeret furdalása mögötte? Igen, abból, igen. Ha ez a realitás, amit élünk, nem az egyetlen, nincs ilyen értelemben szakralitása. Millió milliárd párhuzamos univerzum van, akkor ez a valóság tényleg profán. Nem úgy profán, ahogyan amúgy értjük, hogy a szakrális, mert nem az igazság, hanem úgymond szubjektív. Hanem mély technikai, valójában akkor az azt jelenti, hogy a holokauszt tulajdonképpen meg sem történt. Csak ezen az idővonalon van egy ilyen esemény, sok alakulás. Sok verzióban történt igen, meg. Igen, millióféleképpen bizonyos, van egy olyan párhuzamos univerzum, ahol megtörtént a holokauszt, de a Radnóti Miklós túlélte, mondjuk. Ja, érted? Igen, és ezáltal a jóvá tehetetlensége ennek a realitásnak, a múltnak, ami nyomasztó, az helyreáll, helyrehozható, akkor nem jóvá tehetetlen, akkor ez csak egy előfordulás. Nem az egyetlen létezés. Kulturálisan te pszichológiai okokat sejtesz, a látszólag teljesen csak intellektuális fejtegetések mögött, és nem csak a sci-fibe van ez, hanem például a sokvilág elméletbe, egyrészt a fizikában van ilyen, a Hugh Everett féle sokvilágelmélet, de ami ennél érdekesebb, hogy a analitikus filozófiában is, hogy is hívják, David Lewis-nál, tudod? A modális logika alapján azt mondja, hogy a nyelvünkben az a szó, hogy miket is hozzunk, ez a módusok, hogy van, vagy lehetséges, vagy ezért, akkor tényleg. Ő úgy gondolta, aztán utána volt, hogy voltak ennek az iskolának, vagy irányzatnak különböző alágazatai, meg iskolái, de ő például, David Lewis komolyan gondolta, hogy tényleg, hogyha valami megtörténhet, az egy másik világban meg is történik. Érted? És ezek mögött a filozófiai gondolatkísérletek, a modális logika alapján való gondolatkísérletek, a kvantummechanika koppenhágai interpretációival szembeni alternatív gondolatkísérletek, és ennek a lecsorgása a science fictionbe, szép irodalomba, mágikus realizmusba sorolhatnám, ezek mögött mind egy kollektív bűntudat van. Vagy inkább az Isten börtönéből való kiszabadulásnak a... Mert ez egy börtön, bazd meg, hogy valami változtathatatlan. Most már én is elkezdtem gondolkodni, pedig azt hittem, hogy jó kis trollkodós műsor lesz. De lehet, hogy ez az ember bűneire is vonatkozik. Arra, hogy az én bűneim elviselhetetlenek, és miért? Mert jóvá tehetetlenek, és miért jóvá tehetetlenek? Mert a múltba beleégtek. Az időtlenségbe égtek bele. Tudod? Mert hogy a múltban történtek, de az csak az idő káprázatában, az idő percepciójában a múlt, az összefüggő létezésen belül, az nem a múlt, hanem a jelen. Mert az összefüggő létezésben minden a jelen. A múlt is a jelen, a jövő is a jelen. Ezért ennek megfelelően az jóvá tehetetlen. De ha ez a realitás nem az egyetlen realitás, akkor nem is kell jóvá tenni. Akkor millió párhuzamos realitás van, ahol máshogy alakult. Fölszabadító gondolat. Így van. Fölszabadító. Ez egyébként csodálatos. Figyelj, át is térhetünk a másik témára. Küldtem ma neked egy SMS-t. De én a hollywoodi sztrájkolókról... Ja, jó, akkor csináljad. Ja, de nem azt csinálj, nem. Vélemény. Olvasom, hogy sztrájkolnak a Ja, és képzeld el, egyik fő sztrájkoló, aki tüntetésen is üvöltözik, hogy mit tudom én nem leszek robot, vagy akkor csinálják helyettem a robotok, vagy ne csinálják. Az a izé, aki a Walter White-ot, a Heisenberget, már nem a fizikus Werner Heisenberget, hanem a Matt főző Heisenberget. Játszotta. Bryan Cranston. Életem legjobb sorozata volt. Jó, olyan sok sorozatot nem láttam, de amiket láttam, azt hiszem, hogy még mindig vezeti a mezőt, a Breaking Bad. Igen. És ő is ott tüntetett. Na most az van Hollywoodban, állítólag érted, hogy lefokozzák a színészeket, meg lefokozzák a forgatókönyvírókat, Érted? És mindenki csak script doktor. A forgatókönyv író innentől kezdve az AI által írt cusznak a script doktora lesz. Érted? És arról kéne pár szót beszélni, mert tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy ennek most ne a ne az, hogy mi lesz Hollywoodban. Győz-e a sztrájk, vagy az, a mesterséges intelligencia győz, és stb. Hanem, hogy milyen irányú tendencia, mert ez azt jelenti, hogy vége a színészetnek, vége a művészetnek, vége a forgatókönyvnek, vége a filmnek, és csak egy nagy kinyújtott klip a film. Ezzel szokta egyébként vádolni bizonyos alkotásokat, hogy ez egy hosszas klip. Ja. Nem tudom, melyikre mondtad a múltkor, hogy egy nagy, kurva nagy klip az egész? Na, az Oppenheimerre. Na, arra pont igazságtalan volt, a faszomat igaz. Jó. Bezzeg az Aronofsky, az Oppenheimer gicses. Bocs, majd folytatjuk, csak ezt meg is akartam kérdezni, és múltkor kiment a fejembe a vita következtébe. Az Aronofskyt hoztad be a Nolan ellen, de hát te mondtad, bazd meg, hogy a Forrás című filmje mekkora gics. De most én nekem a Forrás című filmje az olyan volt, bevallom, mint amilyen néhány Tarkovsky, vagy néhány... Érezted mögötte az erőt? Néhány, és van olyan Kubrick, például a 2001 gyűrődösszeja, ahol érzem mögötte az erőt, meg érzékelem azt hogy is, nem meg értem azt is, hogy mi a jó benne, meg mit élvez benne az, aki élvezi, de azt is érzékelem, hogy én nekem ebben az életszakaszomban nem az én mozim, hanem majd lehet, hogy bele kell érnem, vagy lehet, hogy újra kell születnem hozzá. Következő életedben majd fejlődsz, és megérted. Igen, majd megértem. Na, jó, de akkor te nem a gicsnek tartottad a Forrást, hanem egy számodra nehezen értelmezhető és élvezhető filmnek. Igen, nehezen volt. Tudod, az van, hogy van az a film, ami jól átélhető, meg van az a film, ami jól érthető. És azért nem mindig esik egybe. Egy csomószor van egy jól átélhető film, ami nem jól érthető, vagy azért, mert nem érted igazán, de élvezed, vagy azért, mert az ötödik percben érted, és utána nem nyújt intellektuális élmény, már csak érzéki élmény nyújt. Aha. És van az a fajta film, amelyik meg jól érthető, de a hideg intellektuális tudás az agyadból nem szállt le a pszichétbe, vagy a én központodba, vagy most nem tudom, hogy hívjam, nem kötődött össze. Érzelmi élmény. Nem vált megélté, igen. A megértett. Mondjál már egy ilyen filmet. De például nekem ilyen volt a Stalker. Tehát végignéztem a Stalker, tökre értettem a metaforáit. Tökre értettem, hogy mi a koncepció. Az egy filozófiai értekezés volt számodra. Igen, egy hideg filozófiai értekezés volt a számomra, de nem vált olyan módon megélté. Ja. De vannak bizonyos szituációk, amikor ez a kettő szinkronba kerül. Hát egyszerre megélté tud válni, és megértetté tud válni, és az olyan katartikus élmény. Ja, értem. Olyankor van az, hogy újra meg újra meg kell nézned. Újra kell nézned kétszer, háromszor, mire föl tudod dolgozni az élményt, olyan súlyos. Fog-e tudni az AI-et csinálni? Most térjünk vissza a sztrájkra. Az jól kiérződik, hogy a közönség nem akarja, hogy az AI egy nap ilyet tudjon csinálni. Nincs puris. Az azonnal kiérződött. Bazd meg, Robi. Nem akarnak abban a világban élni, ahol az AI ilyet tud csinálni. A robotnak a szemén kinéze a valaki. Érted? Vagy csak izéje van, intellektusa. Érted? Tudata van, de nincs lelke. Azaz nem néz ki senki. Erre mondta, mindjárt mondhatjátok, csak a mondatomat befejezem. Ez a klasszikus kép, hogy ég a szobába a villany, mintha ott lenne valaki, de a szoba üres, nincs ott senki. Ez a áltudat. Mit akartok már? Elnézést, csak annyit szeretnék mondani, amúgy, hogy a múlt héten, vagy körülbelül egy két héttel ezelőtt olvastam azt a hírt, hogy miközben még most is amúgy zajlik maga a sztrájk, a Netflix, maga a cég tehát nem csak mint az alkalmazás, tehát maga a cég... A mikrofonba beszélj. Már elkezdett pénzelni olyan jellegű kutatásokat, aminek keretében algoritmus által írt, meg mesterséges intelligencia által írt forgatókönyvek pénzedését szerették volna, tehát ezt az elvet szerették volna finanszírozni. És ez azért visszatetsző, mert közben maguk ezek a kreatív emberek még, mind a színészek, mind pedig a maguk az írók tüntetnek, ők titokban már elkezdték pénzelni azokat a lehetőséget, hogy őket ki tudják váltani. Csak én akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönjük az információt, mondjad, Rob. Ja, hogy még valaki még hozzászól. Na azért rendszert nem csinálunk ebből. Szóval, hogy én azt a provokatív kérdést tenném fel, hogy a Stanley Kubrick az milyen jogon tudott ilyet? Vagy szóval, hogy így... Hogy a Stanley Kubrick mit csinált? Tehát, hogy milyen jogon tudott ilyen forgatókönyvet, tehát olyan forgatókönyvet írni, ami mind az érzéket, mind pedig az értelmet. Nem jog, ez a zsenialitás, ezt így hívják, tudod, hogy mind az értelmet, mind az érzéket. És egyébként még technikailag is az volt, a Barry Lyndon féle című film, ami a Thackeraynek egy regénye, és a 18. században játszódik, ott például nem volt világítás, hanem hogy hiteles legyen, csak gyertyafény, és ezért egy holland optikussal csak ilyen speciális lencsekészletet csináltatott a kameráknak, amit aztán kértek tőle, de a Kubrick egy geci volt, és nem adta oda senkinek. Úgyhogy az a... Tehát ez a zsenialitás. Na, ennyi. Na, folytassuk. Nem értettem a kérdést, ismételd meg, légy szíves, úgy, hogy érthető legyen. Mi az, hogy milyen jogon készített olyan filmeket a Stanley Kubrick, hogy egyszerre érzelmi katarzist, meg értelmi revelációt okozzon. Hát milyen jogon bassza meg a zsenialitásának a jogán? Nem értem a kérdést. Tehát bassza meg. Mindenki szeretné ezt a jogot. Ez a jog mindenkinek megvan, csak senki sem tudja kitölteni a lényével. Bassza meg. Ez nem egy jog, amit a Stanley Kubrick megszerzett. Neked is megvan ez a jog, meg nekem is, csak kurvára kevesek vagyunk ehhez a joghoz. Nem tudunk élni vele. Az meg itt rögtetsz. Fölment a kóla az orromba. Figyelj! Nem, a szerencsétlen hozzászóló... A jó értelemben értette a barátom. Nem szabad félreérteni. Bazd meg! Most jöttem rá, hogy ez mit jelent. Most jöttem rá, hogy ez mit jelent. Coca-Colát iszom, és röhögtetett a Puzsér. Nem! Csíkot most már nem mosakszol ki! Jaj, bazd meg! Megváltoztathatatlan. Ez már a múlt, és ott marad, és ezért... Ó, bazd meg! Na jó, figyelj! Nyilván a szerencsétlen hozzászóló srác nem jogot akart mondani, csak szerintem kicserélte a jogot valamire. Milyen alapon mondjuk? Hát a zsenialitás alapján, ez volt a válasz. Honnan meríti a képességet az ilyen alkotó? Igen, honnan meríti? Na, ez szép. Az ilyen alkotó. Az Istentől, az isteni géniuszból. De hát nyilván ehhez két dolog kell, ahogy mindenhez. Kell hozzá egy jó genetika, tehát jó adottságok, meg kell hozzá egy jó szocializáció, tehát jó minták. Hát, de mindennel így van, ha valaki... bármilyen betegséget kap, vagy bármilyen adottsága van, gyorsan tud futni, vagy leukémiás lesz 14 éves korában, vagy akármi más, ennek mind-mind-mind van egy, két oldala van. Van egy genetikai, meg van egy életmódfaktora. Nyilván, ha a gyerekráknak a legcsekélyebb az életmódfaktora, és rendkívül nagy a genetikai faktora. Nyilván van olyan, ami, és vannak olyanok is, vannak olyan művészek, meg vannak olyan sportolók, akikről tudjuk, hogy náluk csekély a genetikai faktor, hanem hatalmas szorgalommal küzdötték föl magukat arra a szintre. Ezt lehet is ismerni. A Martin Scorsese például egy olyan filmrendező, aki a kezdetén, amikor először jelentkezett filmmel, a Aliz már nem lakik itt című filmjével, nem sokkal később elkészítette az Aljas utcákat, nem sokkal később elkészítette a Taxisofőrt, ja. És lehetett tudni, hogy itt született egy géniusz, és az mostantól kezdve a nagy amerikai történeteket el fogja mesélni. És ez így történt egy hosszú életen át. Ez a Martin Scorsese-nek a pályája. Nem is igazán írható le benne fejlődés. Az elején a csúcson volt. És ott maradt a csúcson végig. És akkor ott van a Clint Eastwood ehhez képest. Aki egy jóképű színész volt, egy zsáner, akit Sergio Leone megtalált a névtelen szerepére. Ő belőle lett a szőke, akinek nem volt neve abban a három filmben, a Jó, a Rossz és a Csúf, Maréknyi dollár, pár dollárral többért című filmekben. És abból a státuszból fejlesztett magának két zsáner fejlődött belőle valójában. Az egyik a Piszkos Harry, ja. És a másik az meg az a Sergio Leone féle szőke. Tehát volt ez a vadnyugati karakter, meg volt ez a korunk republikánus igazságosztója karakter. És aztán ő valamikor a 70-es években elkezdett filmeket rendezni. És már a 70-es években? Már a 70-es években. És 10-15 éven keresztül a filmjei ilyen zsánerfilmek voltak, tucat filmek voltak. Olyan filmek voltak, amik nem képeztek túl nagy művészi nívót. És mire beérett, elkészítette a Nincs Irgalom, az 1 millió dolláros bébi. 92-ben volt a fordulópont a Nincs Bocsánat című filmjével. Ott vált korunk nagy rendezőjévé a Clint Eastwood. Magyarán és azóta, egy jó mesterember. De egy valaki, aki elképesztő szorgalommal és elképesztő alázattal végül mára fölküzdötte magát arra a szintre, ahol a Martin Scorsese van. Miközben nyilván a Martin Scorsese-nél hatalmas a genetikai faktor, és csekély a minta, amit követett. A Clint Eastwoodnál meg rendkívül csekély a genetikai faktor, legfeljebb a nagyon jó fizikai gének, meg a jó kinézés, meg a jó férfias fellépés, ami miatt a szerencsés sorsa úgy hozta, hogy őt kikasztingolt a korának a legnagyobb rendezője, és ezáltal ő bekerült ebbe a forgatási térbe, ahol volt alkalma tanulni. Ja. És ő minden figyelmét és energiáját erre a tanulásra fordította, és egy mesterré képezte magát. És mára eljutott ide. A Clint Eastwoodnak a rendezői karrierje az nem más, mint egy fejlődés. A Martin Scorsese-ében alig ismerhető fel bármiféle fejlődés. Hát a kezdetén a legnagyobb filmjeit elkészítette. És azóta azon a szinten van. Hát itt a emberi nagyság az, hogy ki tudott tartani azon a szinten. Nem hanyatlott le. Világos, azért ismerünk egy csomó ilyen rendezőt is egyébként. Aki lehanyatlott, elvesztette a mocsóját, mert valahol, valamilyen módon emberileg megtört. Itt van például, hogy most ide tudjak mondani egy példát, a Luc Besson. A Luc Besson, aki egy hatalmas rendező volt. Korunknak az egyik nagy európai filmrendezője volt, aki olyasmi volt, mint az európai Scorsese, ötvözte a közönségfilmet meg a művészfilmet, ami a legnagyobbak sajátja. Láttam kibaszott elvont filmjét. De korai filmjei közül. De mégis szórakoztató filmeket csinált. De élmény... A Nagy Kékség még nem az a szórakoztató film, de nem azt mondom a legelvont. Elvont filmeket de a csinált. De a Nagy Kékség is egy jól átélhető film. Igen, nem egy olyan elvont filmdráma, mint amilyeneket a David Cronenberg csinál, tudod? Vagy inkább a Lynch. Vagy a Lynch csinál. Ja. De hogy nem, akárhogy is, a Luc Besson aztán egy bizonyos ponton azt mondta, hogy ő megcsinálja az európai Hollywoodot a Gaumont Pictures-nek a keretében. És elkezdett filmproducerként működni, és akkor ilyen filmeket, hogy Taxi, és akkor Taxi 2, meg 3, meg 4, meg Yamakashi, meg ilyen filmeket készített, és miközben egy sikeres producer lett, mint rendező elvesztette a mojóját. Mert bassza meg rendező, neki az lett volna a életfeladata, hogy rendező maradjon, és rendezőként kitartson azon a nívón, ahol a Martin Scorsese, de ő többet akart, valójában kevesebbet, csak erre későn jött rá. Valójában azt gondolta, hogy az, hogy ő egy nagy filmrendező, az az alap. Most akkor ő még nagy producer is akar lenni. És mire ez sikerült? Hát kiderült, hogy már nem nagy rendező. Ja. Mert a, tudod, a művészet felől az üzlet felé fordult. És ez aztán, amikor visszafordult volna a művészet felé, rájött, már fejéhez kapott, mint a Nicholson ezredes a Hidakváj folyón végén, hogy úristen, mit tettem, és visszafordult volna a művészet felé, a művészet már nem volt ott. Ja. De figyelj, egy témát még behoznék, hogy egy csomót gondolkodtam a napokban azon, hogy a divatszaron. A divatszar alatt most nem a szart értsük, ez nekem egy ilyen, egy barátaimmal egy ilyen vicceskedő, gyalászkodó szóhasználat volt, a divatos, kortárs, sikeres írókra és egyéb alkotókra. Tehát akik egyébként, tehát nem gics, tehát nem olyan, mint a Coelho. Nem, az a színtiszta gics. Nem gagyi, semmiképpen nem. Tehát nagyon jó tollú, gondolkodású, jó ötletekkel bíró, kifejezetten tehetséges emberekről van szó, de valahogy inog az, hogy van-e benne ez a bizonyos mélység. Ez a most nem természettudományi értelembe vett negyedik dimenzió. Van-e benne ez a mélység, és mondjuk 50 év múlva is fönnmarad, vagy 100 év múlva. Oda kerül-e a klasszikusok közé? És mert hogy most úgy kezelik őket, de igazából hát divatszar, basszus, aztán nem tudjuk. Ilyen mondjuk a Michel Welbeck, vagy ilyen a Pelevin az oroszoknál. És mondom, pont azért nem gyalászkodom, mert én kedvele, tehát én több könyvüket olvastam, tehát én bírom őket, csak a fasz se tudja, hogy ez most billene az idézőjelben metaforikus értelemben örökké valóság felé, vagy tényleg csak ez a sikeres divatíró. A japán Murakami Haruki. Tehát őt biztos, hogy nem soroltam volna ide, amiket korábban olvastam, nem olvastam tőle tavaly vagy tavaly előtt a Kormányzó halálát, és akkor teljesen ez a kiüresedett mondani való nélküli valami, ami már az önmaga szépségén élősködik, és a forma elvitte a tartalmat. Nekem ez volt az érzésem. És a filmben, meg a színházban is vannak ilyen agyon sztárolt, agyon hype-olt figurák, akik a fasz tudja, nem biztos. Tehát az egyikünk azt mondja, hogy hát ez korunk legnagyobb alkotója. Én meg nem vagyok benne biztos. Tehát mit tudom én, mondjuk a Robi barátom, tök oda van a GGR, vagy GRR, vagy GGR Martinér, a Trónok harcának a szerzőért. Én nem csak a filmet láttam, én egy könyvét végigolvastam. Tényleg eredeti a faszi, de valahogy van egy olyan érzésem, hogy míg a Tolkiennek a neve fönn fog maradni, az ő neve valószínű csak a fantasy történetét kutatók számára, mint hogy vannak filmtörténetek. És most lehet, hogy a barátom nagyon föl fog háborodni, de az az igazság, hogy én a Martin McDougnál is csak egy agyonhájpolást értek. Ezzel nem azt mondom, hogy szar, hogyha hallottad az előzőket. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges. De nem vagyok benne biztos, hogy... És kicsit a Peter Schaffernél, aki pedig az Amadeuszt meg az Equuszt megírta, és mind a kettő geci jó. De a két drámáján kívül te ismersz egy harmadikat. Én egyszer egy harmadikat láttam filmként, és geci közhelyes de volt. Ha nem ismernék harmadikat, ez a kettő. Olyan. A klasszikusok között van olyan, aki egy vagy két művel maradt fönt, és máig... Hát Homérosz az például egy vagy két művel van, szó szerint. Az meg egy több ezer két... évvel ezelőtt a faszom, az más világ volt, és nem is biztos, hogy létezett Homérosz személyként. Ez vitatott máig. Egy személyként. Na, most a utóbbi 300 évből vegyük. Van egyébként a Cervantes a Don Quixote-val. Hoppá, meg is megválasztottam saját magamat, meggyőztem magamat. Igazad van, Robi. Így könnyebb, ugye? Na, így hasad le, innentől már lehasad. Lehet, hogy, bazd meg, te itt, ül itt valaki? Tengerbiológus barátod. Jaj, volt egy ilyen, geci mém, valaki csinálta rólam, és akkor pszichológus nő ül, és akkor ott a figura a homályba, hogy kedves Attila a szobában ül a maga tengerbiológus, itt ül a szobában maga tengerbiológus barátja. Addig szemétkedtél, amíg már mások is csinálnak ilyeneket róla. Na, visszatérve, figyelj! Tehát, hogy például ott van az In Bruges, ami nekem is tetszett. De, bazd meg, egy hát ez csuda jó. Ne, jaj, de büszkék vagyunk. Jaj. Angyalok énekelnek a mennybe, hogy neked ez tetszett. Hát ez úgy, de el vagyunk ragadtatva. De, ez csodálatos. De többször nem nézném meg. Jaj, na. Szegény angyalok. De ezt most nem... Nem is tudják, igen, mennyire rábasztak. Robi, például nagyon-nagyon életszerűtlen maga a sztori, meg a karakterek. Miközben kurva jó meg van csinálva. Hát nekem nem az. Te el tudsz képzelni egy ilyen sztorit? Aha. Egy ilyen gangstert, aki ilyet kitalál? Meg hogy véletlenül lelőtte a gyereket, ezért bazd meg megjutalmazza halál előtt azzal, hogy elviszi Brüsszbe, mert az milyen szép város. Ez ilyet a, csinálna ez arról valaki szól, nem, a világon? Ez arról, nem, ez arról szól, hogy a gangsterek szakmája, szakmája is csak egy szakma. Egy szakma, amit végezni kell. És annak is van etikája. Mert kell, hogy legyen. És mivel, hogy annak az etikája sokkal lazább, mint a miénk, mint a köznapi emberi élethez tartozó etika, ezért a konzekvenciái megkerülhetetlenebbek. A McDonagh ebbe a tudatba ereszkedett le. És még ha nem is úgy van a valóságban is, a gengszterek nem ilyenek... Nem egy keresztapa. Érted? Igaz. Igazabb. Érted? Nem valóságosabb, ja, értem, de igazabb. Igazabb. Ha tudod, akkor úgy mondom, ha az elsüllyedt Atlantison voltak gengszterek, akkor ilyenek voltak, mint a Harry. Aki azt mondja, hogy a gyerekgyilkosság az nem elfogadható, és ha én megölnék egy gyereket, fognám a pisztolyomat, és a számba dugnám, és elsütném. És az elsüllyedt Atlantison még olyan gengszterek éltek, akik ha megöltek egy gyereket, szájukba dugták a fegyvert, jó, és elsütötték. Értem. Érted, hogy mit mondok? Most már értem. Na. Szép, gyönyörű, de a fő gond itt nem is ez, mert lehet, hogy nincs igazam a Martin Donaggal kapcsolatban, és nincs igazam a izé, mert most jutott eszembe itt a Dali kiállítás kapcsán, most néztük meg a nejem, mert mindegy, nem igazi Dali kiállítás, de ezt most hagyjuk, hogy annak idején valószínűleg a Dalit is egy ilyen divatszarként, hogy nem tudom eldönteni, hogy egy tehetséges múlandó valaki, egy tehetséges, divatos, hype-olt fölkapott múlandó, vagy az öröklét felé tél, mint mondjuk aki levágta a fülét, a Van Gogh. Na, érted? Tehát, hogy Dali versus Van Gogh. És a Dali mégis fönnmaradt. És lehet, hogy a McDonagh is fönnmarad, vagy azért, tehát mi dönti el, hogy megvan-e az a negyedik dimenzió, vagy a jelenből ezt soha a büdös életben nem fogjuk tudni, és nekem de a is csak sejtéseim. De a jövőből sem fogjuk tudni. De az Andy Warhol is fönnmaradt. Pedig egy szélhámos. Ez alapján művész kéne, hogy legyen, aha, hogyha ez tényleg az idő ja, dönti de el, hát ez nem akkor dönti ez elténe, hogy de nem, aha, fönnmaradt, mint egy celeb. De nem, de attól még egy szélhámos. Valójában nem művészként maradt fönn, hanem celebként. Úgy maradt fönn, ahogyan Paloma Picasso. Nem Pablo, hanem Paloma Picasso. Vagy ahogyan fönnmaradt Estée Lauder. Vagy ahogyan fönnmaradt kit mondjak? Madame Recamier. Tudod? Ja. Nem a művészet által maradt fönn, hanem egy dekadens emlékezet által. Aha. Na, egy dekadens emlékezet őrizte meg a Andy Warholt, és nem tudhatod biztosan, hogy a dekadens emlékezet őrizte meg a Dalit. Dalit, ja. Ez csak szubjektíve ja. magadnak döntheted el. Kiszárólag. Hogy ezt mondja, hogy művészileg halhatatlan, és azért maradt fönn. Aha. Vagy azért maradt fönn, mert egy extravagáns, zseninek látszó valaki volt, akinek a korszellemen a fénytörése zseniként tűnt fel. Aha, végül is meg is válaszoltad, mert a kérdésem ez lett volna. Tehát ezek, tulajdonképpen a fennmaradás sem egy abszolút mérce. A jövő nem egy abszolút mérce. És tutira kurva nagy zsenik süllyedtek el, és még a nevüket nem ismerjük. Az ókorból biztos, amikor fölgyújtották az alexandriai könyvtárat, az meg. Szóval érted? Biztos, érted? Tutira vannak ilyenek. Nem ismerjük. De valamiért a jelenkor mégis fennmaradni akar. Nem az időtlenben való halhatatlanságot akarja, hanem az időben való halhatatlanságot akarja. Nem azt akarja, hogy... Keveri a kettőt, bazd meg, keveri a kettőt. Tehát az, és mennyien lehet... az utókorra azt hiszük, hogy az az időtlenség. Érted? És mennyi időtlenül brilliáns, valóban zseniális, valóban korszakalkotó-alkotó, süllyedhetett el, anélkül, hogy bárki emlékezne rá. Gondolj bele, én úgy képzelem, hogy minden második nagyművész nem maradt fönn. Hát 50%-os statisztika. Mondjuk 50%. Vegyük Kafkát. Nagyon kevésen múlt, hogy a Kafkának a jó barátja, akire azt hagyta, hogy égesse el az összes művét, nem égette el, hanem kiadta, ha nem adja ki, hanem elégeti, most nincs Kafka. De valamilyen módon a kafkányi űrbe lenne töltve. És három másik, kevésbé zseniális alkotóval, de valamilyen módon a korszellem elhordta volna azt a terhet, amit a Franz Kafka a vállára vett. Valamilyen módon a kultúra kitermelte volna annak a létélménynek a reflexióját, amit a Kafka elvégzett. Robi, figyelj! Erre akarok reflektálni. Mondom a másik sztorit. Csontvári Koszka Tivadar. Soha nem adott el egyetlen képét, s hát őrült volt. Ő nem azért, nem a piacnak élt, és éhen is halt. És a család eladta volna a jó minőségű vásznakat vásárosoknak. És ott voltak bazd meg összegöngyölve a csontvári izék, festmények a lakásba, és lent már várták a vásárosok a jó ponyvának, kurva jó az a vászon. És egy csávó ment valami teljesen más ügybe a lakásba. És a fél homályba belerúgott véletlenül, vagy belebotlott az egyik izébe, és kigöngyölődött a magányos cédrus. És olyan hatást tett rá, hogy dupláron fölvásárolta az összes festményt, és a hátsó ajtón kellett kimennie, mert meg akarták őt a piaci figurák verni, hogy a jó kis vásznot megvásárolta előlük, érted? Jó pénzért. És így, bazd meg, milyen magyar sztori, az? Na, és így maradt fönt Csontvári Koszka Tivadar egyik legnagyobb zsenés. Mondok még róla egy, mert ide tartozik, elvitte a képeit még a festő korszakának az első nagy fázisába, egy festőművészhez, és megvan a levele a festőművésznek, hogy hát gyermekded rajzai, iratkozzon be egy rajziskolába, ő azt tudja jó szívvel tanácsolni a Csontvárinak, senki nem emlékszik már erre a festőnek a nevére, bazd meg, aki ezt írt a Csontvárinak, vágod? Na, és ilyenkor az ember hajlamos azért misztifikálni és általánosítani, hogy van egy isteni gondviselés, ami mégis kiválasztja, és nem hagyja elpusztulni. Tudod, amikor ilyen sztorit olvasol, de ugyanakkor meg lehet, hogy de nem bazd, ismerjük meg, azokat a sztorikat. Mert egy Csontvárihoz hasonló, meg eladták a vásznat a picsába, érted, és izé, és annyi. És nem ismerjük a sztorit, és sose fogjuk ismerni a sztorit. Ja. És tudod, csak szeretnénk romantizálni a... Az isteni gondviselést, a géniuszt, a zsenit romantizáljuk. Igen, de hogy a Csontvári az gyógyszerész volt. Aha, patikus, ja. Szó nem volt... Felvidéki, többen visszaigazoltak, köszönöm, ő is felvidéki volt. Szó nem volt arról, hogy festő. Szó nem volt arról, hogy festene vagy festeni tud. Az ő festése nem úgy kezdődött, hogy elkezdett festeni, mert azzal akart flóba kerülni, vagy kikapcsolódni, vagy úgy gondolta, hogy ő majd nagy festő lesz, hanem látomása volt. Egy hang beszélt egy hozzá. Egy hang szólt hozzá, és azt mondta, hogy te leszel a világ legnagyobb napút festője. Ehhez hozzá kéne, hogy a naputat már ő írta le, és hozzátett, hogy valami idegen szót mondott. Naput. Csak napútnak... Az idegen szót ő naputnak fordította le. Ja. Ne, ez a szó, hogy naput nem jelentett semmit. És ő ennek a sugalmazásnak a nyomán megtanult festeni, aztán elkezdett festeni, aztán utazott, hogy élményt szerezzen a festéshez, és aztán meghalt. Anélkül, hogy bárki is értékelte volna azt, amit ő festett. Hogyha akkor ő ott, amikor ez a víziója van, hogy naputfestő lesz, ő elment volna ezzel egy ideggyógyászatra. Hát őt kigyógyították volna a skizofréniájából, bazd meg. És nincs Sontvári Koszkati Badar. Ja. Nincs naputfestő. Ja, tudod, ja. Mi a faszom az, hogy napút? Mi a hülyeséged? Mi a hülye víziód, amit már megint benéztél, tudod? És bezárták volna. És tudod, ott bezárva ez a skizofréniája nagyon máshogy alakul. Tehát nem ösvényre tereli őt a napúton, ahol ő megfesti a magányos cédrust, ja. Hanem az akkor ott démonokká képződött volna. Képzeld el egy zárt osztályon. Ja. Ugyanezt. Ugyanezeket a hangokat. Abba a korba, a Csát Gézából, amit csináltak, láttad az Őrült nő naplóját? Végén égetik el a... Jó, nem volt egy jó film, csak a sztori most ilyen szempontból, és égetik el az írományait. Na, ez lett volna Csontvárival. Jó, valamit akarták kérdezni. Ja nem, küldtem neked ma egy SMS-t, és azt gondoltam, hogy arra rátérhetünk. Mi volt az? Fölolvassam? Aha. Jó. Mert bazd meg, én küldtem neked SMS-t. Ja, tudom már, mit akar. Na, olvasd föl. Igen. Az első ember kimondta az első szót. Igen. Most már emlékszem. Megvan? Meg. Az első ember kimondta az első szót, és elkezdődött az ókor. Az őskor. Így kezdődött az őskor. Aztán Hermész kimondta, hogy amint fent úgy lent, és elkezdődött az ókor. Aztán Krisztus kimondta, hogy elvégeztetett, és elkezdődött a középkor. Aztán Diderot kimondta, hogy az Isten egy hazugság, és elkezdődött az újkor. Aztán Adorno kimondta, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni, és elkezdődött a legújabb kor. Az emberiség most annak a szónak a kimondására vár, amelyik új eont nyit a számára. És a világerők már formálják ezt a szót. Egyébként én azt hittem, csak azért küldi, mert hogy milyen szép gondolata van, és meg is dicsértem. Nem gondoltam volna, hogy ezt itt föl fogja olvasni. Miért olvastad te most ezt itt föl? Hát gondoltam, hogy beszélgethetnénk róla esetleg. Hát ha ez egy jó felvetés. Hát ha ez egy... Ez egy költői felvetés, ez illik a metafizika könyvedbe. Nem lehet tovább gondolni? Hát figyelj, egy most anélkül, hogy kitérnénk, mert megnézzük, hogy tényleg azzal értem szimbolikusan. Azt hittem, hogy a posztmodern kezdődik Adornóval. Értette, azt mondod, a legújabb kor. Igen, de ezt értetted ez alatt, igen. Gondolom, igen. A posztmodern. Csak igen. Jó volt ez, hogy őskor, ókor. Igen. Ezek nyilván nem régészeti és történeti értelembe vett korszakok, hanem a szellemnek szellemtörténeti korszakok. A szó tágértelmében. Világos, én értem. Azt is értem, hogy ez egy süllyedés. Nem süllyedés, ez nem süllyedés. Nem, ez vízszintes. Amikor a Diderot azt mondta, hogy az Isten egy hazugság, az valójában már a nyugati civilizáció végének a kezdete. Az a végjáték megnyitása. Mert elkezdte elbontani a civilizációnak, mert, és szerintem ez törvényszerű, nem Diderot tette, hanem a világszellem. A világszellem felnőtt, megérett a kereszténységben, ez a középkor, és az újkor az azt jelenti, hogy a világszellem elkezdett, tehát átlépett az érésben, abban a túlérettségben. Mindenkinek megvan az, amikor egy gyümölcs már nem érettebb, hanem elkezd ráncosodni, nő a cukortartalma, még, tudod, tulajdonképpen egyre ízesebb, egyre zamatosabb, de már ott van benne a romlás. Már ott van benne a hanyatlás. A nőknél már ott is. Van benne a nőknél, az élet, ez a nőknél is, igen, ez a nőknél is megvan. Állítólag 25 éves korban kezdődik. Én nem tudom, hogy mikor, de ezt megoszlanak a vélemények. Van, aki szerint 50. Igen. De hogy minden esetre, nyilván a férfiaknál is megvan ez. Na, Barbie bazd meg. Na, Klaus Barbie. Na, visszatérve, értem, hogy mondasz. Figyelj, Robi, mert az jutott eszembe, hogy mit tudom, Nietzsche mondja, hogy Isten halott, de az ő Diderot fejezte be. Végül is. A Nietzsche az regisztrálta azt, amit a Diderot okozott. Igen. De a Nietzsche levonta azt a következtetést, amit a Diderot... Nem vont le. A Diderot még humanista volt, a Nietzsche meg levonta a konklúziót, hogyha Isten halott, akkor bazd meg übermensch, és a szőke bestia, és az ember feletti ember, na, várjál, a nem, kegyetlen, az van... érted, a harcos. A Diderot azt mondta, hogy sosem volt, a Nietzsche azt mondta, hogy volt, de a Diderot megölte. Hát kvázi, igen. Ja. Na, és figyelj, most innen viszont ketté ágazik, hogy ki fogja kimondani a mit. Mert mi van, hogyha... az AI jutott megint eszembe, úgy most már megfertőzöttem, hogy az mondja ki, bazd meg. És belépünk valami emberen túl, ilyen transzhumán, poszthumán, nem is transzhumán, poszthumán időszakra, érted? Lehet, hogy lesz egy átmenet. Érted? De te nem tudsz elvonatkoztatni a hanyatlástól, nem tudod elképzelni a fordulópontot. Tradicionalista. Amikor leszáll, leereszkedik, az éterikus szféra leereszkedik a földre újra, ahogy a Krisztusban. Igen. Vagy ahogy a Hermészben. Igen. Leereszkedik ha újra a földre, pontot, és megnyit egy új világkorszakot. Elérjük a legmélyebb pontot, de még nem értük el. Tök jól érjük. Pedig a 20. század, bizonyos értem, magad nevében beszél. A 20. század egyébként azt ígérte, hogy elérjük a legmélyebb pontot. Auschwitz meg a gulág annak tűnt. Még nem értük el. Nem de, de, minden eset, de minden esetre a világ vajúdik, és a világszellem meg fogja szülni azt a személyt, aki az személy felettibe az embert. Most még nem tudjuk megnevezni, mert erre még nincsen szó. Mi az, ami az a személyhez képest, ami a személy az antik ember kifinomult közönyéhez képest. Ezt nem tudjuk megnevezni. Az együttérzésnek ezt a fokát. De ezt nem tudjuk megnevezni, nincsen föltalálva. Világos, de az antik ember meg más szempontból brutálisabb volt. Hát neked a kedvenced, ez a hasonlat, nem is hasonlat, hogy Hitler, metaforikus persze, hogy a Hitler az ókorba, nem a középkorba, mint a reakciósok, az ókorba vezette vissza, érted, Assurbanapli idejébe. És Assurbanapli milyen volt? A világ egyik legműveltebb uralkodója, a ninivei könyvtár támogatója, a tudományok és művészetek mecénása, és lenyúzott emberbőrökkel borította be bazd meg a várfalat. És az dicsőséggel, hogy az jó. Tudod, az erény. Nem az, hogy szégyet titokba, a kínzókamrába eltitkoljuk. Tehát azért az emberiség finomodott is, hogyha az ilyen dolgot finomodásnak vesszük. De szerintem ez nem kifinomodás. Ő már kifinomult volt. Ez a szív melege, ami hiányzott akkor. Ez hiányzott az ókorban. Nem csak az Isten királyok korában, a késő ókorban, Rómában is. ez a lelkiismeretnek a melege. Ez az, ami az embert, tudod, amitől az ember sugárzik. Na és akkor Az ember, ami a kegyelem pillanataiban a másik szemébe belenézel, és olyan módon egyesültök, mint a két lángnyelv, amikor közel kerülnek egymáshoz, felismerik egymást, és egyé válnak. Vagy a két vízcsepp, amikor egymásba átfolynak. És ez hiányzik helyette, izé volt, érted, a kegyetlenség. De kifinomult volt. De kifinomult, tudod? Miért mondja a nyilasnak, pontosabban ugye a ötödik pecsétbe, hogy Caligula és Nero egyébként, Caligula és Nero utódai. Tehát miért a két római császár az a abszolút minta, etalon, tudod, vonatkoztatási pont? Tehát kik voltak azok, bazd meg? Elmebeteg, tömeggyilkos, abszolút zsarnokok, akik bármit megtehetek, tudod? Jó verset akarok írni, fölgyújtom Rómát a gecibe. Érted? És különös, hogy egyébként a Marcus Aureliusnak a bölcsességéből nem maradt vissza semmi érvény. Semmi. Csak élmény. Marcus Aurelius, annyi maradt vissza belőle, hogy Marcus Aurelius egy ilyen nagyon kifinomult, nagyon érzékeny valaki volt. De semmi érvény belőle, még a közvetlen gyerekére vonatkozóan, Commodusra vonatkozóan sem maradt vissza. Igen. Seneca, öngyilkos lett, tudod, a erejét belecsorgatta a kádba. És még diktálta az utolsó gondolatait állítólag az írnoknak. Jó, hát ez legenda, aztán a franc, el tudom képzelni. Na mindegy, tehát hogy az ókor. És akkor te hogy gondolod, hogy mi legyen az érvényes kijelentés, ami váltja Adorno? Miért Adornót választottad? Hát miért Adornót választottad ki erre a posztmodernre? Mert az Auschwitz után nem lehet verset írni. Ebben fejeződik ki a legjobban az, ami a... Tehát a 20. század lezárása. Bölcsészetre vonatkozóan a kvantumok bizonytalanságából következik. Tudod, abból, hogy a végidőkben a világ érvénye feloldódott, eloszlott, nem kimutatható, bizonytalanság van, gyanakvás és teljes talajtalanság. És ez a talajtalanság, ez kifejezetten ehhez a átmeneti korhoz tartozik. Mielőtt eljön az újjájövetel, az, aki az a Jézushoz képest, ami a Jézus a Mózeshez képest. És amikor én úgy képzelem, hogy ami az emberiség a zsidósághoz képest, az minden élő az emberiséghez képest. És ahogyan a zsidóságnak a szövetségét kötötte Mózes, ahogyan az emberiségnek a szövetségét kötötte Krisztus, úgy az élő, minden élő az ökoszisztéma szövetségét kell, hogy megkösse. Igen, ez sokszor majd az eljövetel, és a világszellem már vajúdik, hogy világra hozza azt a kinyilatkoztatást, ami az ő szava lesz. Greta Thunberg. Szerintem a Greta Thunberg az egy vanabi próféta, és nagyon szeretne azzá válni, és aztán majd a idők meg a történet majd elbírálja, hogy mivé válik. De minden esetre a Greta Thunberg is abba az irányba mutató vektor próbál lenni, amely irány nyilvánvalóan ebből a csávából minket kivág. Jól érzékeli, hogy az embernek a környezetével, az embernek mindennel, ami él, a viszonya megromlott. Jól érzékeli, hogy az ember a föld rákja lett. Jól érzékeli, hogy ez a növekedés, ez a burjánzás, aminek nincsen értelme sem jelentése, mert általa csak a növekedés növekszik, és csak a burjánzás burjánzik. Ez a globális kapitalizmus, ez a civilizáció elbomlása, a civilizáció elbontásának a művelete, és hogy ezután kell, hogy jöjjön valami egyensúly, egy új egyensúly az ember meg a természet között. És ha a Mad Max jön? De a Mad Maxben kell, hogy akkor majd az eljövetel eljöjjön, amelyik megújítja a kort, és ennek nincs alternatívája. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.